Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чому узмацняются репрессии?». Учителя Змитеру Дашкевичу и Эдуарду Лобову вынесли жесткий присуд. Чем потлумачить такую брутальность? Как можно оценить новые методы в процессе обвинувачивания? Чому репрессуют журналистов? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы правооборонцы Владимир Лапкович и журналист газеты «Наша Нива» Змитер Панковец. Справа Дашкевича и Лобова трохи выпадая з агульнага шэрагу палітычных судовых працэсаў з двух прычынаў. Па-першае, тыя суды, якія адбываюцца над удзельнікамі акцыі 19 снежня, і вось Дашкевіч і Лобаў былі арыштаваныя раней. То бок, як удзельнікі гэтай змовы, яны не ідуць. Спачатку ўсе думалі, што гэта прэвентыўнае затрыманне, і так часта бывала, калі маладзёвых лідараў нейтралізоўвалі напярэдадні важных вулічных акцый. Думалі адсядзяць 10-15 сутак і выйдуць. Але атрымалася вось па-іншаму. Другі момант. Апошнія суды над расійскімі грамадзянамі Брэусам і Гапонавым, прадпрымальнікам Мядведзем, закончыліся даволі мяккімі прысудамі. І здавалася, што ідзе тэндэнцыя да змякчэння прысудаў. І вось мы зноў атрымоўваем жорсткі прысуд 2,4 гады Дашкевічу і Лобаву. У чым сэнс гэтага судовага працэсу? Спадар Лапкович. Гэты судовы працэс нельга разглядаць у адрыве ад тых працэсаў, якія ідуць у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі 19 снежня. Хоць фармальна Змітра Дашкевіч і Эдуарда Лобова абвінавачвалі ў іншым злачынстве, у хуліганстве, але абсалютна відавочна тое, што гэта была палітычная правакацыя ў дачыненні да іх. Спачатку гэта выглядала як звычайная спроба ізаляваць маладых актывістаў, тое, што ў нас стала традыцыйнай, перад пачаткам кожнай акцыі затрымліваюць большасць ад самых актыўных моладзевых актывістаў, якія могуць сфармаваць арганізацыйную частку мірнай акцыі, і іх затрымліваюць прэвентыўна. Также прэвентыўна затрымалі і Дашкевіча і Лоба 18 снежня. Але 19 снежня, хачу нагадаць, тое, што мне журналістам, мне праваабаронцам, нікому не было вядома, дзе яны знаходзяцца да другой паловы 19 снежня, калі прэс-служба ГУС Мянгарвыканкама выдала інфармацыю для прэсы аб тым, што яны затрыманы і падазраюцца ў крымінальным злачынстве і ў злосным хуліганстве. Гэта значыць, што ўжо на ты момант было прынята рашэнне і на жорсткія прысуды, і на крымінальную справу ў дачыненні да гэтых моладзевых актывістаў, і на будучы брутальны разгон плошчы. Таму нельга гэтыя справы адрываць, гэта адзіны кантэкст пераследу ўсёй дэмакратычнай апазіцыі пасля 19 снежня. Спадар Панковец, а вы як пракаментуеце судовы працэс над Дашкевічам і Лобавым? Натуральна, Змітер Дашкевіч быў з адным з тых людзей, якія былі гатовы ўзначаліць вулічны супраціў 19 снежня ў час выбараў. Таму абсалютна натуральна выглядала ягонае затрыманне, ягонае прадухіленне ўдзелу Дашкевіча ў плошчы. А ўсё тое, што адбылося пасля, гэта неяк, на мой погляд, выглядае на нейкай чарговай спробы ўжо якой гэтай улады расправы над маладым фронтам. Хай ён ужо, малады фронт, можа быць і не такі моцны, як 10 гадоў назад. Але вот ён па-ранейшаму неяк от уяўляецца бяльмом у воку для гэтых спецслужб. Паглядзіце, па справе плошчы фактычна затрыманы 5 малдафронтаўцаў. Малады фронт пацярпеў вельмі моцна. Па маіх звестках, некаторым лідарам маладого фронта, якія засталіся на волі, прапаноўвалі распусціць арганізацыю ў замен на свабоду тых людзей, якія зараз сядзяць па турмах. Дашкевіча, Кіркевіча, іншых людзей. Маё тлумачэнне гэтага, в прынцыпе, такое вот. Яшчэ адзін незвычайны момант. Маюцца некія пэўныя асаблівасці гэтага судовага працэсу. Гэтым разам улады ў працэсе абвінавачвання прымянілі новыя метады супраць апазіцыянераў. Вось справакаваная бойка, замаскіраваныя пацярпеўшыя і адначасова сведкі. Як можна пракаментаваць асаблівасці самага працэсу? Спадар Лапкович. Я думаю, што ў нас фармуецца новая ўвогуле сітуацыя такіх хуткіх і абсалютна неправавых судоў у дачыненні да дэмакратычнай апазіцыі, у тых, хто патрапляе ў гэты каток крымінальных рэпрэсій. Раней мы назіралі абсалютна незаконныя прысуды падчас адміністратыўных справаў. Зараз мы назіраем абсалютна незаконныя прысуды падчас крымінальных справаў. Бо бездоказнае абвінавачванне ўсіх тых, хто ўжо асуджаны за ўдзел у плошчы, а зараз справа абсалютна нават відавочна для ўсіх сфабрыкаваная. І таму неабходна схаваць гэтых супрацоўнікаў, якія даюць лжасведчанне ў судзе. І таму мы абсалютна не ведаем, што гэта за людзі. І, в прынцыпе, гэта таксама адзін з крокаў дэманстрацыі, тое, што не адвакаты, не грамадства не можа нават мінімальна паўплываць на вось той каток, які ідзе. І ён абсалютна беспардонна падмяняючы сабой правасуддзе, нават без сведкаў фактычна, без пацярпелых, якіх в суду, в прынцыпе, не было прадэманстравана. І тая форма стасункаў адвакатаў, абвіняемых з пацярпелымі сведкамі, это, ну, просто здзек над правасуддзем, па-іншаму не назавеш. Гэта азначае, што, ў прынцыпе, любога грамадзяніна цяпер можна такім жа спосабам асудзіць на любы тэрмін, таму што, ну, знайсці такіх сведкаў, якія б нешта казалі, не так цяжка. Безумоўна, так, практыка фармуецца. Мы зараз назіраем увогуле фармаванне новай практыкі крымінальнага правасуддзя ў дачыненні да палітычнай апазіцыі, таму мы вот рэальна можам скаціцца да хуткіх судоў. Мы ўжо іх маем, в прынцыпе, это мала чым адрозніваецца ад савецкай практыкі асуджэння дысідэнтаў ці палітычных апанентаў. Таму, в прынцыпе, цалкам магчыма, што, на жаль, калі неправавая сітуацыя ў дачыненні да палітычнай апазіцыі, чаму не можа быць такой жа неправавой сітуацыі ў дачыненні да звычайных грамадзян? Таму гэта як такая хвароба, яна раз'ядае цалкам всю правовую сістэму. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму узмацняюцца рэпрэсіі?». Гаспадар Пангаліц, а вы пракаментуеце вось тыя асаблівасці абвінавачвання і вогуля судовага працэсу над Дашкевічам і Лобавым? Што прадаявіць, яны могуць любыя абвінавачанні, мы гэта ўжо, в прынцыпе, неаднаразова бачылі. Бачылі, скажам, летась, калі судзілі Мікола Утуховіча за тэрарызм, бачылі і раней. І тут тое самае, фактычна, што ні ад чого застрахованыя апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя дзеячы быць не могуць у гэтай справе. І тут тое самае вось гэта збіццё. Суд, я прысутнічаў ад першага паседжання да апошняга на гэтым судзе, нагадваў нечым сабой фарс. Вот гэты абсалютна недарэчныя галасы з-за сценкі, якія гучалі. Нават сведка, каторы бачыў, што збівалі менавіта Дашкевіча, ягоныя паказанні таксама не былі ўлічаныя. Гэта даказвае аб тым, што проста спадзявацца на нешта ў беларускім судзе, на нейкую законнасць зараз абсалютна немагчыма, і прысуды будуць выносіцца незалежна ад доказнай базы, незалежна ад ступені віны абвінавачаных такія, як было загадана зверху. Так, сапраўды, мне падаецца, што вось гэты працэс над Дашкевічам і Лобавым, гэта проста суд ад самога факта прыналежнасці чалавека да апазіцыі. Мне падаецца, гэта новая з'ява, таму што калі папярэднія суды хоць былі за ўдзел у некай акцыі, то бок прысутнасць на акцыі была даказана. А тут атрымоўваецца, што людзей судзяць за саму прыналежнасць да апазіцыйнай арганізацыі, і ўсё. Ужо гэты сам факт з'яўляецца нібыта злачынствам у Беларусі. Мне падаецца, гэта вельмі трывожны прэцэдэнт. Выглядае на тое, што проста нейкі суд над Дашкевічам пабіў усе рэкорды па цынізме над палітычнымі судамі, якія адбываліся да гэтага нават. Апошнімі днямі адбываецца новая хваля рэпрэсій. Вось у Магілёве далі трое сутак арышту журналісту Алесю Асіпцову. Горшы судзілі расійскага журналіста Лашманкіна. Працягваюцца іншыя затрыманні. Гэта звязана з днём волі, ці гэта некая новая хваля рэпрэсій, яшчэ ўзмацняецца. Як вы думаеце, спадар Лапко? Мы павінны зразумець тое, што з 19 снежня мы жывём в іншай сітуацыі. Узяты абсалютна свядома кірунак на падаўленне любой грамадзянскай актыўнасці. І гэта бачна і па тым затрыманням, пра якія мы кажам, па всім крымінальным працэсам, па той сітуацыі, якая сёння разгортваецца ў Беларусі ў дачыненні да дэмакратычных актывістаў, якія ўвогуле яшчэ нідзе не паўдзельнічалі ў дні волі, але ж ужо дзясяткі з іх затрыманы. І гэта новы накірунак улады на цалкам падаўленне любой публічнай актыўнасці, любой публічнай праявы непадпарадкавання. Таму нам трэба зразумець гэтую сітуацыю і ведаць тое, што, як мне падаецца, рэпрэсіяў менш не стане. І таму нам трэба шукаць і новыя формы, і сваёй абароны, і свайго актыўнага ўдзелу, бо ў той сітуацыі мы можам толькі пашыраць колькасць палітвязняў. Спадар Панкавец, а вы чым патлумачыце затрыманні апошнімі днямі, якія адбываюцца ў краіне? Гэта тлумачыцца толькі в акцыі на дзень волі ці чым іншым? Наўрад ці гэта нейкая новая тэндэнцыя затрымання журналістаў у гэтым менавіта справе. Хутчэй за ўсё так, гэта звычайнае затрыманне перад днём волі. Але што сітуацыя не будзе паляпшацца, то я абсалютна згоден з уладзам. І вось прысуды Дашкевічу, Лобаву, сённяшняе абскарджванне рашэння Парфянкова, которое было адхіленае, гэта таксама пра тое сведчыць. Вот прысуд Брэусу і Гапонова, гэта хутчэй нейкае, напэўна, выключэнне з правіл было, мяккі прысуд, які звязаны з інтарэсамі Расіі. Я не ведаю, магчыма тут нейкая вот такая вот психалагічная установка гэтай улады. Біць мацней, да такой ступені мацней, што паказваць, што мы спыняцца не будзем, мы будзем біць па-ранейшым моцна, і вы можаце толькі згадзіцца на такія умовы. Гэта можа таксама спосаб размовы з Захадам такім чынам, паказаць, што ніякіх паслабленняў у гэтай справе абсалютна не будзе. Падчас папярэдніх судовых працэсаў над апазіцыянерамі ранейшымі гадамі беларускія дзяржаўныя медыі спрабавалі гэта ўвогуле хаваць. То бок большасць грамадства просто не ведала, што гэтыя суды адбываюцца. Цяпер адбываецца наадварот. Дзяржаўныя медыі каментуюць вось гэтыя прысуды. Гэта што, сродак запужвання грамадства? Спадар Лапкович. Я думаю, то, што з аднаго боку это сродак запужвання актыўнага грамадства, гэтай публічнасць, прысутнасць у дзяржаўных медыях гэтых працэсаў. Гэта і тое, што абсалютна камічная сітуацыя, але ж якая была безумоўна зроблена для таго, каб запалохаць людзей, калі сотні людзей, чыі мабільныя тэлефоны былі зафіксаваны на плошчы, выклікалі на допыты. Гэта рабілася і робіцца выключна для запалохвання грамадства. Але ж той жа момант гэта робіцца і для таго, што ўлада хоча паказаць усяму беларускаму грамадству, што яна сталася ахвярай драпежнай злобнай апазіцыі 19 снежня. І што гэта не палачы сёння пры ўладзе, а ахвяры, якія з апошніх сілаў ледзь-ледзь уратавалі ўсё беларускае грамадства ад хаоса і бесчынства. І таму вось спрабуюцца в такім кантэксце гэта прыпадаваць у дзяржаўных СМІ, каб выставіць уладу ахвярамі. Спадар Панкавец, а вы як пракаментуеце вось тое, што дзяржаўныя медыі паведамляюць пра гэтыя прысуды з адпаведнымі каментарыямі? Мне здаецца, што гэта нейкі спосаб апраўдання. Апраўдання той вось абсалютна беспрычыннай жорсткасці, якая была ўжыта 19-га і пазней супраць удзельнікаў дэманстранту акцыі 19 снежня. Людзі ж таксама, скажам, не дурні, і бачылі, якая там сітуацыя была. І гэта цяпер просто вот спроба сябе нейкім чынам абяліць, паказваючы гэтыя рэпартажы, паказваючы, якія там былі абсалютна адмарозкі, тэрарысты і што яны хацелі зрабіць. Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўзмацняюцца рэпрэсіі». У перадачы ўдзельнічаў праваабаронца Владзімір Лапковіч і журналіст газеты «Наша Ніва» Дзмітрый Панкавец. Я ў перадачу Валер Карбанович. С вами Радио Свобода, основные темы дня. День 25 сакавіка застанецца назаўсёды нашым найвялікшым дзяржаўным святам, святам нашай ідэнтычнасці. Гаворыцца ў звароце старшыні Рады БНР Івонкі